Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 20 marca, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Co najmniej 23 śmiertelne ofiary zamachu w Bagdadzie. Obrońca skazanego na 4 lata więzienia za szpiegostwo, Stanisława S., zapowiada apelację. Minister edukacji powołała specjalny zespół, który ma się zająć sprawą niebezpiecznej gry w internecie. Co najmniej 23 osoby zginęły, a 45 zostało rannych w eksplozji samochodu pułapki w Bagdadzie. Zamach przeprowadzono na zatłoczonej o tej porze dnia ulicy. Nikt nie przyznał się do ataku, ale wiele wskazuje na organizację terrorystyczną Państwo Islamskie. Mimo postępów wspieranej przez USA ofensywy na ostatni bastion ISIS w Iraku, Mosul, dżihadyści regularnie dokonują ataków terrorystycznych na szyitów w Bagdadzie i innych miastach Iraku. 4 lata więzienia dla oskarżonego o szpiegowanie na rzecz rosyjskiego wywiadu wojskowego Stanisława S. Prawnik z obywatelstwem Polski i Rosji według sądu wykonywał zlecenia GRU dotyczące polskiej energetyki. Aresztowany w październiku 2014 roku S. nie przyznaje się do zarzutów. Jego obrońca Grzegorz Kucharski zapowiedział apelację. Obrona kwestionuje prawidłowość wprowadzenia do procesu jednego z kluczowych dowodów, podobnie jak kwestionuje zasadność kwalifikacji prawnej, że oskarżony swoim zachowaniem wyczerpał znamiona występku z artykułu 130 paragraf 1. A artykuł ten dotyczy szpiegostwa zagrożonego karą do 10 lat więzienia. Warszawski sąd uznał jednak, że współmierna do winy będzie kara 4 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna miał między innymi przekazywać Rosjanom informacje o gazoporcie w Świnoujściu. Dwa pisma z prośbą o informacje na temat realizacji decyzji podjętych podczas lipcowego szczytu NATO w Warszawie oraz obsadzenie stanowisk atasze wojskowych w kluczowych państwach wysłał do ministra obrony narodowej prezydent Andrzej Duda. Chodzi m.in. o utworzenie dowództwa Wielonarodowej Dywizji w Elblągu, mówi szef biura prasowego Kancelarii Prezydenta Marek Magierowski. Pan prezydent zwraca uwagę na to w tym liście, że to zadanie bardzo pilne i dla Polski, i dla całego sojuszu. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, jak zwraca uwagę w swoim piśmie, dowództwo ma osiągnąć wstępne zdolności do końca czerwca 2017 roku, a pełną gotowość do końca 2018 roku. Drugie pismo dotyczy obsady stanowisk atasze obrony w polskich placówkach dyplomatycznych. Wiele z tych stanowisk nie jest obsadzonych. Pan prezydent pisze m.in. o ataszatach w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, w kluczowych krajach Sojuszu Północnoatlantyckim, ale także w krajach spoza Sojuszu, na przykład na Ukrainie. Marek Magierowski dodaje, że ta wymiana korespondencji nie jest niczym nadzwyczajnym. Przyznaje jednak, że kwestia atasze wojskowych niepokoi Andrzeja Dudę. Minister Edukacji Narodowej wysłała do szkół list na temat bezpieczeństwa w internecie. Prokuratura Krajowa zwróciła się do szefowej resortu z prośbą o podjęcie przez kuratorów działań w związku z zagrażającą życiu grą rozprzestrzeniającą się w sieci. Minister powołała specjalny zespół, który zajmie się sprawą bezpieczeństwa w sieci. Rzeczniczka MEN Anna Ostrowska. Przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale i też Policją, ale i też organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, chcemy podjąć konkretne działania, które mają na celu przeciwdziałanie pewnym niepokojącym sygnałom, które pojawiają się w ramach działania uczniów, dzieci w internecie i przy wykorzystaniu przez nich zasobów internetowych. W piątek szczecińska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie 3 uczniów, którzy samo okaleczali się pod wpływem internetowej gry Niebieski Wieloryb. Prostego przepisu raczej nie ma. Wielu ludzi nie wierzy, że nie dają go pieniądze. Dziś Międzynarodowy Dzień Szczęścia, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ specjalną rezolucją w 2012 roku. Ma promować szczęście i dobrobyt dla wszystkich narodów. Tematem miała farta zająć się dziś Paulina Kozion. Szczęście to jest taka miłość, zdrowie bliskich i to, że żyjemy, istniejemy i kochamy się. Właściwie w większości rankingów szczęścia przodują kraje skandynawskie. Dr Jakub Kryś z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Których mieszkańcy żyją długo, są zdrowi. Nawet osoby będące na dole tamtejszej hierarchii czują się równoprawnymi członkami danej społeczności. Trzeba sobie przede wszystkim wyszukiwać jakieś pasje. I po prostu jak człowiek zrealizuje pewne zamiary, to wtedy są chwile szczęścia. Uniwersalnych przepisów na bycie szczęścia. Szczęśliwymi nie ma. Każdy powinien szukać własnej drogi, ale oczywiście psychologia jest w stanie podpowiedzieć, które czynniki mogą którym osobom ułatwić znalezienie szczęścia. Ale to mówię, to jak na łące. Tyle szczęścia, ile kwiatów. Szczęście wystarczy tylko chwytać, ile się da, ze wszystkiego. W Dniu Szczęścia publikowany jest ranking najszczęśliwszych państw świata. W tym roku na pierwszym miejscu jest Norwegia. Polska na 46. To był serwis Trójki. Pora na bardziej wymierne rankingi, czyli sportowe. Adam Malecki. No ale jeśli wygrają piłkarze w Podgoricy, no to będzie szczęście. Misja Czarnogóra rozpoczęta. Piłkarze reprezentacji Polski zjechali do Warszawy, by rozpocząć zgrupowanie przed kolejnym meczem eliminacji Mistrzostw Świata. Jaki jest plan działania przed niedzielnym meczem w Podgoricy, zdradza Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jutro od rana przystępujemy już do bezpośrednich przygotowań do meczu z Czarnogórą. Po śniadaniu pierwsza odprawa ze sztabem trenerskim. Później zajęcia na siłowni i po południu pierwszy trening na boisku już stricte piłkarski. Tych treningów na boisku przed naszym wlotem do Podgoricy będziemy mieć 3. I w sobotę o godzinie 11 lot czarterowy z lotniska Chopina do Podgoricy. Po południu już po przylocie oficjalna konferencja prasowa, oficjalna sesja treningowa na stadionie meczowym i w niedzielę gramy. Mecz z Czarnogórą w niedzielę o 20:45. Przypominam, Polacy są liderem w grupie, Czarnogórcy zajmują drugie miejsce ze stratą 3 punktów. O tym, by powrócić na pozycję lidera Pucharu Świata i wywalczyć kryształową kulę, marzy Kamil Stoch. Polak przed konkursami w Planicy traci do Stefana Krafta tylko 31 punktów. Walka zapowiada się zacięta o każdy metr skoczni. Adam Małysz wierzy w Stocha, który wrócił do najwyższej formy. Odnowiło się u niego to, ta pewność jego, że wychodzi na rozbieg i po prostu ma skoczyć. Nie myśli o tym, o wyniku, nie myśli o kryształowej kuli, że teraz musi coś zdobyć, tylko po prostu ma oddać dobry skok. Też to było widać, że bardziej psychicznie odpoczął, bo zobaczył, że znów jest okej, znów jest tak, jak powinno być, jest w tym miejscu, gdzie powinien i człowiek wtedy zupełnie się relaksuje. Ma trochę relaksu. Po norweskim maratonie skoczkowie mają dzisiaj. Wrócili do Polski, jutro czeka ich trening na siłowni, a w środę już wyjazd do Słowenii. Skoczkowie muszą odpocząć po trudach ostatnich dni. Nie oszczędzały się za to siatkarki grające w ostatnim meczu 25. kolejki. W nim Grot Budowlani Łódź wygrał 3-0 w Pile z Eneą PTPS. Łodzianki są na trzecim miejscu w tabeli, a lider to Chemik Police. W Ekstraklasie koszykarek ćwierćfinały. Energa Toruń przegrała zaledwie 1 punktem, 67-68 z Artego Bydgoszcz. To oznacza, że w rywalizacji do 3 zwycięstw jest remis 1-1. Kolejny mecz w sobotę w Bydgoszczy. A kolejny serwis sportowy w Trójce za 2 godziny. W nocy gdzieniegdzie niewielki deszcz lub mrzawka, nad morzem wiatr do 65 km na godzinę, wysoko w górach do 90. Na termometrach 2 stopnie w Suwałkach, 5 w Warszawie, 7 we Wrocławiu, 8 w Poznaniu. Jutro wciąż sporo chmur, ale możliwe rozpogodzenia. Może też przelotnie padać, 10 stopni w Białymstoku i Gdańsku, 12 w Poznaniu i Warszawie, 14 we Wrocławiu, 15 w Katowicach i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert promujący debiutancką płytę Łzy zespołu Proces. To nowe muzyczne oblicze dobrze znanych wykonawców, m.in. lidera zespołu Piotra Połacia z formacji braci Figo Fagot. Na płycie i podczas koncertu usłyszymy melancholijne ballady i niebanalne teksty w ostrej rockowej oprawie. 23 marca, godzina 19. Muzyczne studio Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej, ulica Myśliwiecka 357. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie, Dariusz Bugalski. Klub Trójki. Dzisiaj będziemy rozmawiali o motywacji. To bywa problem przez wielkie M albo wielkie P, jak Państwo wolą. Zaraz będziemy rozmawiali. A najpierw posłuchamy piosenki, która jest o motywacji i jest motywacyjna. Trudno właściwie było o inną dzisiaj. Raz na wypił wina dzban i rzekł do synów: oto przecieki z samej góry mam, chłopaki, idzie po to. Widoki nasze marne są, dola przesądzona, rozciera oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas. Jeden z synów zresztą, ha, rzekł tak o takie radę dał. Róbmy swoje, pewna jest to jedno, że róbmy swoje, póki jeszcze ciuć się chce. Skromniutko od na swoją miarkę majstrujmy coś, chociażby arkę, tatusiu. Róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. przyjść, a król mu rzekł: Kolumbie, idź do lekarza, jeszcze dziś nim legniesz w katakumbie. Nie ciekaw jestem, co kto truć na twoim chce pogrzebie. Palenie rzuć, pływanie rzuć i zacznij dbać o siebie. Skłonił się Kolumb, niczym paś, po cichu tak pomyślał zaś. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, póki jeszcze ciut się chce. I zamiast minę mieć ponurą, skromniutko z Ameryk, którą odkryjmy. Róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Kurczę, rozsądku krztyny nie ma was, inteligentny twórcze. Na łeb wam wali się ten kram, aż sypią się zeń drzazgi. O skórze myśleć czas, a wam mam w głowie wciąż drobiazgi. Opinia sroga to, że hej, odpowiadając prze to jej. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, bo dopóki nam się chce. Witam w studiu panią Agnieszkę Marudę-Sperczak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I pana doktora Sławomira Jarmuża. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To może zacznę od pana. Pan jest psychologiem i trenerem, a pani Agnieszka jest trenerką biznesu i tu jest, no właśnie, chciałem tę wiadomość na koniec zachować, bo właśnie już wchodzimy w temat audycji. Pierwszą w Europie certyfikowaną trenerką pewnej metody motywacyjnej. Jak ona się nazywa? Ona się oryginalnie nazywa Instant Influence. Ja to tłumaczę motywacja błyskawiczna. No właśnie. I będziemy mówili dzisiaj o motywacji. Wiem, że sporo ludzi, którzy mówili, dowiedzieli się o tym, o czym będzie audycja, no to sobie ostrzą pazurki, że to jest takie ciekawe. Bo rzeczywiście motywacja była po prostu potwornym problemem przez wielkie M albo przez wielkie P, jak wolimy, prawda? I nagle dostajemy taką metodę. Ona, to jest książka, która chyba ma wznowienie, prawda? Zgadza się. Kilka lat temu. To jest drugie wydanie. Właśnie. Pod innym tytułem. No właśnie. I mamy książkę. Autor tej książki, który się nazywa Michael Pantalon, jest... niech pani o nim powie więcej. Co się będę wygłupiał, pani lepiej wie. Profesorem na Uniwersytecie w Yale. Czyli nieźle. Tak. I też psychologiem. Prowadzi właśnie badania związane z motywacją. Ta metoda, no, Michael ją przepadał w ponad 100 badaniach naukowych. W związku z tym to też jest, no właśnie, metoda oparta jednak o badania. No właśnie, ciekawe. A z mojego doświadczenia również wynika, że działa. No właśnie, on mówi, że działa, że to jest właśnie najlepsza metoda, że ta metoda jest praktykowana w najrozmaitszych miejscach. Że pacjenci, że jakieś takie bardzo trudne środowiska społeczne, że bardzo trudne przypadki, typu ktoś pali papierosy przez 50 lat i w wyniku stosowania tej metody przestaje palić i tak dalej, i tak dalej. Amerykanie mają taki talent do reklamy, czy autoreklamy, czy to jest tak, czy może pana zapytam, bo pan też ją stosuje, chociaż nie jest pan akurat certyfikowanym specem od tej metody. Tak. Ja myślę, że główna przyczyna, dla której ta metoda działa, to jest to, że w tej metodzie jest zawartych kilka takich bardzo mocnych mechanizmów psychologicznych. Mechanizmów, które są znane w psychologii właściwie od 60. lat i jedne z lepiej udokumentowanych empirycznie. I to pewnie będziemy jeszcze mówić, jakie to mechanizmy tam są zaszyte w tej metodzie, ale one powodują, że metoda jest, może być uniwersalnie właściwie stosowana. Nie tylko w terapii, ale w działaniach menedżerskich, w działaniach takich dotyczących, ja wiem, samorozwoju albo motywowania samego siebie. Więc to jest metoda o bardzo szerokim zakresie działania i ona jest o tyle taka, Amerykanie pewnie by powiedzieli sexy, że działa szybko. Że działa szybko. Nawet Michael Pantalon mówi, że to 7 minut wystarczy, co jak dla krytycznych Polaków wydaje się często no, pewnym nadużyciem. No, trudno powiedzieć, czy 7 minut, czy 10, czy 20, czy jeszcze inaczej. W każdym razie jest to taka sekwencja pytań, dzięki którym człowiek może podejmować pewne działania, no które być może wcześniej nie chciał, albo miał niską motywację. No, pan narobił pan nam apetytu tym bardziej. No ale jeszcze tak, no bo to się nazywa, jak to się nazywa, instant. Czy też podejrzanie to brzmi, prawda? Typu nauka tenisa w weekend. Tak, ja właśnie często się spotykam z tego rodzaju pytaniami. Tutaj instant bardziej chodzi właśnie o te 7 minut, te 7-10 minut rozmowy. Natomiast efekty tej rozmowy, one też są rozłożone w czasie, bo to też nie jest tak, że następnego dnia ktoś, nie wiem, wstaje i natychmiast już coś zmienia. Może się okazać, że te efekty będą wdrażane, nie wiem, przez najbliższe tygodnie. Niemniej jednak ta motywacja właśnie występuje. Samo to instant właśnie dotyczy tego krótkiego czasu. A ja zawsze też jeszcze mówię, że to jest kwestia zbudowania relacji. Czasem sama metoda faktycznie to jest autentycznie 5 do 7 minut przeprowadzenie tych pytań. Natomiast w dobrym takim spotkaniu z drugą osobą też warto jeszcze wcześniej tą relację po prostu zbudować, więc to spotkanie może być nieco dłuższe. Troszkę rozwadniamy, ale nie do końca. Nawet nie powiedziałam chyba, że rozwadniamy. Po prostu dobry kontakt to jest coś, co powoduje, że ludzie nam też ufają, że chętniej też odpowiadają na te kolejne pytania, bo tutaj warto powiedzieć, że to jest metoda tak naprawdę 6 kroków, ale też 6 kolejnych konkretnych pytań, które są ułożone. Ja to mówię też, że to jest taka koronkowa praca, że to jest jedno pytanie za drugim i kolejne pytanie wynika z tego, co się pojawiło w poprzednim kroku. Spróbujemy to rozpracować, żeby nie zawieść państwa, ale no jednak wyprzedzając trochę. I żebyś nie narazić na to, że to Polak krytyczny, no to ta opowieść dotyczy Amerykanina akurat. I to jest sprawa przed sądem. Nie pamiętam, który to aktor. Taki, który miał takie problemy z przeszłością, że tak powiem. Chyba Downey Jr. To on miał? On miał. Tam ciągle stawał przed sądem za narkotyki i tak dalej. Jakieś takie historie, tak, prawda? Tak. No to była podobno taka historia, jak on stanął tam po raz któryś za narkotyki przed amerykańskim sądem i sędzia mu tam wygłosił mowę, palną mu taką mówkę. Czy pan nie rozumie, że pan się zabija i to i tamto jeszcze, że pan się zabija, to jest samobójstwo rozłożone na raty, ja pana muszę skazać i tak dalej. A na to ówże aktor powiada, że pan nie rozumie, że ja po prostu lubię ten... Tak, on mówi tak, że to jest tak, jakby pan wkładał sobie lufę pistoletu do ust, a Robert Downey Jr. mówi, że pan nie rozumie, że ja po prostu lubię ten metaliczny smak. No i pytanie jest takie, no dobrze, no działa, ale jak ktoś nie chce, no to się nie zmieni i tyle. Czy nie? Dziękuję też za to tutaj pytanie, bo to jest też dobra metoda do sprawdzenia, czy rzeczywiście ktoś czegoś w ogóle chce, czy nie. A w tym sensie, że metoda teoretycznie działa na każdego i w każdym wypadku pod jednym warunkiem, że nie jest to motywowanie kogoś do działań sprzecznych z jego wartościami, z tym, czego nigdy by nie zrobił. Jeżeli na przykład chciałabym kogoś zachęcić, czy zmotywować do tego, żeby był nielojalny wobec innej osoby, a jest osobą lojalną, to nawet ta metoda nie zadziała, dlatego że po prostu to jest coś, co jest głęboko w nas i powiemy nie, na pewno nie. Natomiast wszystkie rzeczy, które są dozwolone, legalne, które, że tak powiem, są zgodne z nami wewnętrznie, jak najbardziej tak. No te metody instant kojarzą się często z manipulacją. To znaczy, że to, co pani powiedziała, brzmi dobrze, bo to znaczy, że w tej metodzie nie ma manipulacji, tak należy to rozumieć? Oj, z manipulacją to jest w ogóle taki problem, bo jeżeli zaczyna się w ogóle mówić o jakimś wpływie społecznym, o motywowaniu, to bardzo często pierwsza reakcja jest taka, ach, to jest taka manipulacja. No, manipulacja ma pejoratywne znaczenie, no tak. A niektórzy mówią, a to albo pozytywna manipulacja. Otóż jeśli idzie o manipulację, to jest wiele sporów na ten temat, czym jest manipulacja, czym nie jest. Najczęściej, nie jest to jedyne kryterium, ale najczęstsze kryterium, jakie różnicuje manipulację od innych oddziaływań niemanipulacyjnych, jest po prostu intencja. Jeżeli mam negatywną intencję wobec kogoś, jeżeli chcę, żeby zrobił coś, czego sam by nie zrobił, wbrew sobie, jeszcze, czyli miałbym uzyskać coś od tej osoby, czego normalnie bym nie uzyskał i stosuję różnego rodzaju dziwne zabiegi, to wtedy możemy mówić o manipulacji. No i teraz tak, czy metoda Pantalona może być manipulacyjna? No, może? Pewnie tak, chociaż ja tutaj muszę nawiązać do kwestii owych wartości. O, tam piąte pytanie w metodzie Michaela Pantalona bardzo często dochodzi do wartości. Człowiek, który odpowiada na te pytania, szczególnie jak one są pogłębione, zaczyna zdawać sobie sprawę z ważnych dla siebie wartości. Ale teoretycznie można sobie wyobrazić sytuację taką, że może być manipulacyjnie stosowane, choć ja szczerze mówiąc nie takich sytuacji jeszcze nie widziałem. No to niesamowite. Metoda działa, jest krótka, nie jest manipulacyjna. Ja właśnie jeszcze dodam może, że tutaj początkiem w ogóle tej metody, czy tym, co jest przed tymi sześcioma pytaniami, to jest kwestia uszanowania autonomii, czyli niezależności naszego rozmówcy. Jeżeli ja chcę kogoś do czegoś zmotywować, to nie chcę go absolutnie do tego zmusić. Tutaj zakładam też od początku, że ta osoba ma prawo mi odmówić, że ta osoba ma prawo mieć własne zdanie i ja ją mogę poprosić. Czyli zakładam też tutaj uczciwość w tej rozmowie. Przychodzę i mówię do ciebie, chcę od ciebie tego i tego, natomiast to od ciebie zależy, czy się na to zgodzisz, czy nie. Ale chcę z tobą o tym porozmawiać. I dopiero wtedy, kiedy tworzę przestrzeń do rozmowy, w ogóle mogę zadawać kolejne pytania. Więc już sam początek z mojej perspektywy zakłada właśnie pozytywną intencję, bo ja przychodzę i od razu mówię, o co mi chodzi. To nie jest ukrywanie tej mojej intencji. To nie jest, że tak powiem, rzucanie tego gdzieś w kolejnych minutach rozmowy. Tylko w zasadzie ja od razu na dzień dobry mówię, czego ja od drugiej osoby chcę. Aha, czy nie jest to cukierek namoczony w truciźnie, jak to słowa pewnej piosenki głoszą? Nie jest. No dobrze, to narobiliśmy apetytu, zwłaszcza, że to nie jest trucizna, tylko jest coś, mam nadzieję, zdrowego. I zaraz o tym powiemy. Przypomnę, że są z nami pani Agnieszka Maruda-Sperczak i pan Sławomir Jarmusz, trenerzy zajmujący się tą metodą, która tak ciekawie, obiecująco się zapowiada. Zaraz o niej opowiemy. 6 pytań, 7 minut. Bardzo dobrze. Tylko radiowa metoda. No właśnie. No dobrze. No to gdy państwo chcieli potem jeszcze o coś zapytać, no to zapraszam. Proszę nam tylko dać czas na tych 6 pytań, na tych kilka minut, a potem zapraszamy do rozmowy 7 trójek, jak zwykle. No to motywacja błyskawiczna, 7 minut i 6 pytań, bardzo proszę. Kto, no może jakoś tak na rolę, to będzie dobrze? Na głosy te pytania? Możemy tak zrobić. No to spróbujmy, to zaczyna. Trzeba było tutaj... Ladies first. Czyli, że ja mam zadawać pytania? Nie, no tak po kolei, żebyśmy... Numer 1, no to od czego się zaczyna i potem dalej po kolei będziemy rozpracowywali temat. To pierwsze pytanie jest takie, w zasadzie ono jest bardzo proste. Dlaczego ktoś mógłby chcieć coś konkretnego zrobić? Czyli no, często ludzie chcą na przykład rozpocząć jakieś ćwiczenia fizyczne. To jest dosyć często spotykany cel, więc na przykład mogę zapytać, dlaczego mógłbyś ćwiczyć, nie wiem, 2 razy w tygodniu po godzinie? I wtedy ta druga osoba zaczyna się rzeczywiście zastanawiać nad powodami, dla których no, mogłaby to zacząć robić. Bo my często pytamy ludzi, a dlaczego nie ćwiczysz właściwie? No i dostajemy takie odpowiedzi, które powodują, że ludzie jeszcze się bardziej utwierdzają w tych argumentach, dla których tego nie robią. A nam tutaj nie chodzi o to. Nam chodzi o to, żeby jednak skierować do tego celu. Dlaczego jednak można by to robić? No ciekawe, ale to dziwne rozpoczęcie. Jednak dziwna zagrywka, prawda? Gambit tam hetmański czy inny, nie znam się na szachach, ale to jak to przeczytałem, to byłem zdumiony, że to tak się zaczyna. No może to nie jest gambit piątka, to jest nawet gambit poważniejszej figury. To pytanie jest bardzo ważne, bo jak zresztą cała metoda, szczególnie to pytanie, dotyczy minimalnej motywacji. Jeśli ktoś posiada choćby minimalną motywację, to zadając takie pytanie, dlaczego mógłbyś to robić, biegać, odchudzać się, zacząć uczyć się języka obcego, który chcesz, wiesz, że trzeba to zrobić, ale jakoś to przez całe lata ci to gdzieś ucieka, albo innych pożytecznych rzeczy dla siebie, no to człowiek wypowiadając to, dotyka na początku minimalnej motywacji. Mhm. Bardzo często jest też tak, że na początku te odpowiedzi są takie... To są drobne powody. Czasem ktoś powie, a będę miał drobne. Święty spokój. Tak. Ja uważam, że to wtedy to jest fantastyczna rzecz. To jest fantastyczna rzecz? Tak, bo to jest już ten początek. Jeżeli ktoś dzięki temu będzie miał na przykład święty spokój, a to jest bardzo ważna wartość dla ludzi wbrew pozorom, bo my chcemy mieć spokój. Więc coś, co wydaje się takim, tak jak tutaj pan powiedział przed chwilą, że taką no, pozornie błahą rzeczą, może być właśnie dobrym początkiem. Dlatego powiedziałem, że to jest dziwne. Ten tryb przypuszczający, akurat takie dziwne, no nie wiem, to jest intuicyjnie, no, mówię dziwne. Znaczy, ta intuicja mi podpowiada, że to jest jakiś haczyk. I dlatego jestem zaniepokojony, jestem od razu pobudzony i szukam w głowie, natychmiast skanuję sobie mózg i myślę, gdzie tutaj oni tutaj, co oni tutaj ukryli? Bo to zaskoczyło mnie to pytanie, że to tak się otwiera. No nie jest też zwyczajowe, my zwykle nie zadajemy takich pytań, tak. A dzięki temu, że to pytanie brzmi właśnie w ten sposób, też powodujemy, że ludzie troszeczkę wychodzą z takich no, szyn, w których są. Tak, tak. Czyli wytrąca z pewnych to... nawyków myślowych. To jest takie, gdyby jakoś metaforycznie do tego podejść, to jest takie sadzanie ziarna. Mhm. I ono będzie powoli... kiełkować i powoli się roślina będzie rozwijać. Ale zaczyna się od takich drobnych. Dlaczego mógłbyś uczyć się angielskiego codziennie, systematycznie? Dlaczego mógłbyś to zrobić? A tak teoretycznie zacznijmy tak, nawet. Hipotetycznie, tak. I ludzie ale tutaj, ważne, że mógłbyś. To jest ważne, prawda? Tryb przypuszczający tu jest bardzo istotny, bo nie jest to narzucanie. Aha, ale też to słowo, że tutaj chodzi o sprawczość. Tak. To jest istotne. Ty mógłbyś. I jeszcze jedna rzecz, my nie chcemy od razu czegoś wielkiego. Tak. Tak, bo często jest tak, że ludzie, jeśli chcą osiągnąć jakiś cel, to nie wiem, w przypadku biegania, oni od razu chcą biec maraton. Albo w jakichś innych obszarach od razu już coś umieć, albo już coś wreszcie ukończyć. A tutaj po prostu może nie tyle cofamy się, co rzeczywiście zaczynamy od takich drobiazgów. Pierwsze pytanie powtórzę, dlaczego mógłbyś, mogłabyś dokonać zmiany, ale to też można przetransponować na siebie, bo to jest też metoda automotywacji, prawda? Tak, oczywiście. Bardzo dlaczego mocno. Mógłbym, mogłabym dokonać zmiany? To jest pierwsze pytanie. Tak. No dobrze, drugie. Drugie jest to, ale tak już, to było może tak hipotetycznie, ale tak naprawdę, gdybyś miała ocenić na skali od 1 do 10, swoją gotowość, żeby to zrobić. Ale tak naprawdę, bez oszukiwania innych i siebie. Tak trochę dopowiadam. No, a 1 oznacza, w ogóle nie jesteś gotowy do tego. 10 w pełni gotowy. To ile by to było? To ile by to było? Ja nie wiem, może ja jestem jakiś bardzo polski, no bo jaki mam być właściwie, ale natychmiast szukam tutaj jakiegoś drugiego dna albo trzeciego, jakiejś manipulacji. Bo to czasami na ulicy, jak się tak stajemy zaczepieni przez takich różnych tam domokrążców czy kogoś, prawda? I oni tak coś podobnego serwują, że proszę bardzo, a potem nagle jest gdzieś coś schowane, że tutaj wchodzimy, a potem nagle jest pstryk i jest jakaś manipulacja. Ja myślę, że tu jest bardzo ważny kontekst rozmowy, o czym pani wcześniej mówiła. Jeżeli... To nie jest taka sytuacja przypadkowa gdzieś na ulicy czy w tego typu środowisku, tylko siadamy z człowiekiem, jest ta przestrzeń między nami i wtedy te pytanie już, wtedy tego rodzaju pytanie tak nie brzmi. Zresztą jak przyjdziemy do trzeciego, to się okaże, że będzie takie lekkie zaskoczenie. Ja bym jeszcze dodała, że tutaj coś, co jest w sumie niezbędne, to z mojego punktu widzenia to jest uważność na drugą osobę, czas dla tej osoby i też ciekawość. Bo jeżeli my te pytania zadajemy z życzliwością i z ciekawością, to ta druga osoba to wie. Mhm. Natomiast I tu wracamy chyba do tego, co było na samym początku. Gdybyśmy zadawali te pytania tylko po to, żeby je zadać i coś wymóc faktycznie i myśleć nawet w kategoriach, że my chcemy coś wymóc na drugiej osobie, to to będzie słychać, widać i czuć. Więc jeżeli my będziemy autentyczni w tych pytaniach, to druga osoba będzie to czuła. I wtedy da nam zgodę na to, żeby przejść przez te pytania, czy je zadać, a potem sobie da zgodę na to, żeby na nie odpowiedzieć. Jednym z założeń... Dochodzimy znowu do intencji, do pozytywnej intencji. Jeśli ona taka jest, to i pytanie nie wydaje się sztuczne. Jeżeli mamy środowisko, gdzie ktoś nas napada z tego rodzaju pytaniami, to rzeczywiście pierwsze to w głowie, co się pojawia... Szukamy podstępu. Szukamy podstępu. I uciekamy. Tak. Na wszelki wypadek. Tak. Czy rozumiem, że ta metoda, ona ma kilka założeń, jeszcze o nich potem powiemy, troszeczkę już Państwo powiedzieli, ale jeszcze chodzi o to, żeby też nie tylko ją omówić i przetestować, żeby Państwo zobaczyli, czy się Państwu nada do czegoś po prostu. To ma taki wymiar ta nasza rozmowa, ale też żeby pokazać, w jaki sposób, bo Pan powiedział, że ona jest oparta na różnych badaniach, na mechanizmach psychologicznych, które wcześniej były badane i to bardzo, bardzo gruntownie, eksperymentalnie. No co ona też mówi o tym, w jaki sposób działa nasz umysł, jak my się orientujemy w świecie. No dobrze, to pytanie trzecie po tej ocenie od 1 do 10 gotowości na zmianę. Pytanie trzecie. Założywszy, że dana osoba na przykład ile mogła powiedzieć w tym pierwszym pytaniu? No, nie więcej jak 3. To kolejne pytanie brzmiałoby, a dlaczego nie powiedziałeś mniejszej liczby? I to też jest dziwne. A prawda? Prawda. Bo zwyczajowo, jak się pyta na przykład dziecko, które wraca ze szkoły i mówi, mamo, tato, dostałem 4. No dlaczego nie 5? Prawda? Prawda. I czy to jest motywujące dla tego dziecka? No jakbyś tak zastanowić i zrobić 3 kroki w tył i wziąć głęboki oddech, to myślę, że nie. Trzeba się wydaje z tego wytłumaczyć. No właśnie, a w momencie, kiedy gdybyśmy zapytali to dziecko, bo to jest ten sam mechanizm, dlaczego nie dostałeś 3? Aha. To wielki sukces, że 4, tak? Na przykład, tak, albo że się nauczyłem. Albo bo mi zależy. A tu padną raczej takie odpowiedzi, które będą właśnie motywujące i nie będą tłumaczeniem się, a będą pokazaniem, że jednak ja jestem sprawcą czegoś, że się przyczyniłem. Co więcej, ten sposób zadania pytania powoduje, że my nie oceniamy. To znaczy, gdybym zapytała, dlaczego nie 5, to znaczy, że uważam, że to za mało. Ale prawda. Jeżeli pytam, dlaczego nie mniej, to jest zwykła ciekawość. Tak, to jest po pierwsze podprąd temu, co albo, jest albo, nasze... albo znowu podstęp, znowu szukam podstępu. To są same podstępy. Proszę zobaczyć, że to jest podprąd naszym przyzwyczajeniom. Bo my tak pytamy właśnie dzieci, kiedy przychodzi pracownik do swojego szefa i mówi, szefie, zrobiłem 110% planu, a szef mówi, no jak zrobisz 130, to do mnie przyjdź. No to jest... Czyli ciągle mało. Ciągle mało, to jest antymotywacyjne. Ale jak to pytanie właśnie z dzieckiem, dlaczego nie 3, to wybija z pewnych ram poznawczych i każe zastanowić się i dociekać do rzeczywistych przyczyn, do motywacji wewnętrznej. Ziarenko zaczyna rosnąć. Właśnie, bo myśmy na samym początku chyba nawet, nie wiem, czy powiedzieli, że to chodzi o tą motywację wewnętrzną, nie coś, co jest z zewnątrz. My te pytania zadajemy po to, żeby tą motywację wewnętrzną, która no, w każdym z nas jest, pobudzić. Ale też mam takie wrażenie, że ta metoda jest oparta na, że to jest jedna wielka prowokacja, a właściwie 6 prowokacji, bo jeszcze jest 6 pytań, prawda? Jest tu taki element. Działanie przeciwko intuicji, przeciwko skryptom myślowym, prawda? Wybijanie z oczekiwań, prawda? Jest coś takiego. Tak, bez to dobrze, tak to jest celowo? Celowo, no pewnie tak. Nie wiemy, czy autor tak sobie to umyślił, czy artystycznie. Taki efekt uzyskał. Czy celowo prowokacja? Trudno mi powiedzieć, ale myślę, że z kolei autor terapii prowokatywnej, Frank Farelli, byłby zadowolony. Nie, bo chodzi mi też o to, czy ta prowokacja jako taki oręż zmiany jest czymś, co działa. Rozumiem, że tak, tak? Mówimy o tych mechanizmach działania ludzkiego umysłu. Do pewnego stopnia, bo to na prowokacje różnie ludzie reagują, ale to jest taka, bym powiedział, akceptowana prowokacja, która zmusza do myślenia. Zmusza do zastanowienia się, a właściwie dlaczego ja to robię. Właśnie, to jest ciekawe chyba, to pytanie, którego pan teraz użył. Jak wyczytałem, bo przeczytałem tę książkę z wielkim zainteresowaniem, szukając podstępu do ostatniej strony, to prawda? Słusznie. Tak, no. Polek to Polek. A poza, ale wydaje mi się, że ona jest oparta na tym jednym głównym pytaniu. To znaczy dlaczego, prawda? To jest, tak, to jest ta droga. To jest najmocniejsze pytanie. Najmocniejsze. To jest. Też warto podkreślić, że to pytanie dlaczego, w jaką stronę jest skierowane. Bo to jest znowu nasze przyzwyczajenie może być takie, że często pytamy dlaczego, po to, żeby się ludzie wytłumaczyli. Aha, my tego no tutaj tak. w ogóle nie używamy w ten sposób. Pytanie dlaczego, które się pojawia, ono jest nakierowane na powody. Na powody, dla których warto coś zrobić. Więc tą metodą zawsze idziemy w kierunku, powiedziałabym, plusów. One są motywujące. My się nie mamy, nie chcemy, żeby ludzie nam się tłumaczyli, dlaczego nie. My chcemy wiedzieć, dlaczego tak. Czyli jesteśmy przy pytaniu trzecim, a właściwie po pytaniu trzecim. Aha, no dobrze, ale jeszcze jest taka ewentualność, bo mówimy tam od 1 do 10. 1 to jestem bardzo mało zainteresowany, właśnie nie, a 10 to jestem bardzo zainteresowany, gotów na zmianę. No dobrze, a jak ktoś powie 1 i teraz to że mamy cofnąć jeszcze? No bo te, do zera, którego nie ma na tej skali, tak. No właśnie, nie ma zera. A mamy cofnąć, no to co mamy zrobić właściwie? To tutaj pojawia się takie pytanie, co miałoby się zdarzyć, albo co by sprawiło, żeby 1 zmieniło się w 2? A to pytanie jest też po to, żeby no właśnie nie iść od 1, nie daj Boże, do 10, bo czasem niektórzy by chcieli od razu właśnie, że z 1 na 10, nie. To jest mała zmiana, czyli jeżeli znajdziemy powód, dla którego 1 mogłoby się zmienić w 2, to znowu będzie bardziej motywujące. Ale tu autor podaje jeszcze drugą metodę i ta druga, szczerze mówiąc, mi się jeszcze bardziej podoba. Bo on mówi tak, zadaj to samo pytanie, ale co do aspektu, który jest mniejszej wagi niż to, na które pytasz. To znaczy na przykład? Na przykład, jeżeli dlaczego mógłbyś codziennie przez godzinę biegać? Bo ktoś mówi, bo chciałbym utrzymać kondycję, zdrowie i tak dalej, i tak dalej. No ale na ile jesteś na to gotowy? Nie, no słuchaj, tak naprawdę już tyle razy próbowałem, jak mam być szczery, 1. 1. No nie chcę cię tu oszukiwać. O, wiesz, to ciekawe. A w takim razie na ile byłbyś jesteś gotowy, czy byłbyś gotowy, aby biegać raz w tygodniu? Nie codziennie, tylko raz w tygodniu. Aha, czyli mniejsza zmiana. Mniejsza zmiana, tak. Mniejsza zmiana i tutaj szansa, że to będzie coś większego jest no prawie stuprocentowa, no bo jeżeli jest 1 na coś większego, no to na coś mniejszego to powinno być siłą rzeczy więcej. Aha. A dalej będziemy szli. No dobrze, to idźmy dalej. Torem. Pytanie czwarte. A czwarte pytanie jest takie. Wyobraź sobie, że to robisz. To jakie pozytywne rzeczy by się z tym wiązały? Co pozytywnego by się z tym wiązało, gdybyś właśnie biegał 2 razy w tygodniu albo codziennie, systematycznie przez 15 minut uczył się obcego języka. I tak dalej. Można to dopowiedzieć coś. Można tak, to sparafrazować, nawet co dobrego z tego będziesz miał. Tak. Czyli co dla ciebie wynika. Konkretnie dla ciebie, tak? Tak. No, w motywowaniu, jeżeli ja motywuję kogoś, nigdy nie chodzi o mnie. No tak, zawsze, ale może to być, no może być dla ojczyzny, dla partii, kościoła i czegokolwiek tylko jeszcze. Tylko motywacja wewnętrzna to jest człowiek. Czyli dlaczego dla tego człowieka? Nawet jeżeli mówimy o celach biznesowych, nawet jeżeli mówimy o celach, nie wiem, organizacyjnych, to ludzie nie będą chcieli osiągać tych celów, jeżeli nic w nich dla nich samych nie będzie. I to jest też sposób na to, żeby ludzie znaleźli swoje własne. No dobrze, to pytanie i wątpliwość. No dobrze, to czy to wyklucza tak zwane wyższe cele? No, na przykład dla ojczyzny, patriotyzm. Wykluczałem, bo to dla mnie ma być coś ważnego. A dla mojej ojczyzny, dla mojej społeczności, dla mojej szkoły. Moja ojczyzna bardzo często jest w strukturze naszego ja. No, jesteśmy tutaj w Trójce. Po drugiej stronie ulicy mamy stadion Legii. Legia Warszawa jest prawdopodobnie w strukturze ja wielu, szczególnie młodych mieszkańców Warszawy. Przepraszam kibiców innych drużyn, że państwo muszą tego słuchać teraz, co pan doktor Jarmusz powiedział. To taka prowokacja. Proszę mu to wybaczyć. Tak. No dobrze, czyli mamy czwarty punkt. Wyobraź sobie, że nastąpiła zmiana. Jakie byłyby jej pozytywne skutki dla ciebie konkretnie? Tak, tak to rozumieć. Numer 5. No i teraz załóżmy, że taka osoba na przykład powie, że będzie się lepiej czuć. bo często te właśnie skutki tych ćwiczeń fizycznych to zwyczajowo pada, że będzie się lepiej czuć. A dlaczego to, że będziesz się czuć lepiej, jest dla ciebie takie ważne? No i w tym momencie też... A to nie to samo właściwie? 4 i 5? Nie, nie, dlatego, jakie że wcześniej... Jakie byłyby pozytywne skutki i dlaczego te skutki są dla ciebie ważne? To są dwa różne pytania. To jest co innego? Co by było fajnego, gdybyś to robił, tak? Czyli co dobrego z tego będziesz miał? Ale dlaczego to jest ważne? To jest zupełnie inne pytanie. Ważne. To jest tutaj z naciskiem i na to słowo. To też kieruje ludzi w ogóle właśnie do w ogóle zastanowienia się, bo rzadko kiedy mamy dla siebie tyle czasu, żeby aż tak się zastanawiać nad niektórymi sprawami, a ta metoda powoduje, czy to pytanie, że jednak zastanawiamy się, dlaczego to jest dla mnie takie ważne, żeby na przykład być, lepiej się czuć. No i potem taka osoba może odpowiedzieć, że na przykład lepiej się, dlatego to jest dla niej ważne, bo wtedy będzie zdrowa. A to już jest konkretna wartość. Ludzie chcą być zdrowi. Można dalej ponowić to pytanie. Właśnie, bo to jest ciekawe, że autor proponuje taką cofkę i to jeszcze na kilku poziomach, prawda, że dopytać kilkakrotnie po to, żeby znaleźć tą najgłębszą motywację. To może proszę o tym powiedzieć, to jest bardzo chyba istotne, prawda, o ile ja tak, to się ja trochę znam na tej przykład. Metodzie po przeczytaniu książki. Dam przykład pewnego młodego człowieka, który zastosował tę metodę na swoim ojcu. Ojciec, który jest bardzo aktywny zawodowo, no ale już no, nie najmłodszy. A jak wiadomo, z wiekiem nie jesteśmy coraz zdrowsi. Tak jakoś natura nas stworzyła. No i ojciec jakieś tam drobne dolegliwości, ale zawsze je bagatelizował i nigdy nie robił badań. I syn w trosce o ojca no, poprosił go taką właśnie rozmowę. I kiedy zadał czwarte pytanie, to jakie pozytywne rzeczy dla ciebie by się z tym wiązały, no to ojciec mu mówi, no dalibyście mi wreszcie spokój, nie trulibyście mi głowy robieniem jakichś badań i tak dalej, i tak dalej. Rodzina by mi dała spokój. I tu padło to piąte pytanie. Tata, dlaczego to jest dla ciebie takie ważne? Bo rodzina jest dla mnie ważna. Jakby tam pan był. Właśnie tak. To wie pan, co się wzruszyłem teraz, jak pan to powiedział. To jest... To odrzuciłem podejrzenia teraz na ten moment jakoś. To bardzo piękne. To w ogóle jest moment, w którym ludzie się zaczynają wzruszać, bo to słychać w tonie głosu. To widać po mimice twarzy. Czasem zmienia się kolor. Czasem coś się pojawia takiego w oczach. I kiedy zadaje się te kolejne pytania i to się pogłębia, to dlaczego, dlaczego, to naprawdę widać moment, w którym ta osoba dochodzi do sedna sprawy. Nieraz właśnie pojawiają się wręcz łzy w oczach. I to zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. No proszę. Mamy szóste pytanie i czekającego słuchacza. No to teraz może poprosimy słuchacza, żeby jeszcze się wstrzymał, byśmy dokończyli ten tok opowieści. A potem pana zaprosimy do rozmowy i też państwa, gdyby jeszcze chcieli, kolejni słuchacze. No to numer 6. No, teraz już jesteśmy gotowi do szóstego pytania, które brzmi, to jaki jest kolejny krok, jeśli on w ogóle istnieje? To jaki jest kolejny krok, jeśli on w ogóle istnieje? Potem wytłumaczymy, dlaczego ta druga część jest tak ważna. No dobrze, to za chwilę wytłumaczymy. Najpierw porozmawiamy z panem Rafałem, a ja państwa nieustająco zapraszam. 7 trójek. W studiu Trójki Agnieszka Maruda-Sperczak i Sławomir Jarmusz, trenerzy, specjaliści od metody, którą dzisiaj właśnie opisujemy. Metoda 6 kroków Michaela Pantalona, czyli metoda tak? Motywacja błyskawiczna. O właśnie, przepraszam, najmocniej. I pan Rafał, dobry wieczór, witamy serdecznie. Dobry wieczór. Słuchamy pana. Wszystko, co usłyszałem od państwa do tej pory, wydaje mi się bardzo znajome. To, o czym mówicie w mowie potocznej, funkcjonuje pod nazwą słomiany zapał. Bardzo wiele nacisku położono w tej metodzie na to, jak zacząć. Do chwili obecnej natomiast nie usłyszałem żadnej wzmianki o tym, jak kontynuować i jak skończyć. Moje pytanie brzmi, jaki sens ma promowanie metodę, która tak naprawdę jest niekompletna. Aha, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. To pan też uprzedził tok mojego myślenia. Bardzo proszę. Właśnie ta metoda polega na tym, żeby zacząć od tego, dlaczego coś jest ważne. To jest tak naprawdę coś, co jest najważniejsze, a plan jest dopiero później. I w wielu firmach, ale też wiele osób najpierw robi plany, nie zastanawiając się, dlaczego to w ogóle może być dla nich ważne. I właśnie na tym polegają. Wydaje nam się, że najważniejsze jest zrobić kolejne kroki i wiedzieć, dokąd się idzie, ułożyć sobie plan. Tylko ten plan bez wewnętrznej motywacji, bez tego poczucia, dlaczego to jest istotne, właśnie lega w gruzach. To rozumiem, to jest w porządku. Załóżmy, jest w porządku, mieliśmy różne podejrzenia i te podejrzenia odsunęliśmy. Łzy nam się tutaj pociekły po policzkach. No ale pan pyta o wspomniany zapał. No nawet jak zaczniemy, no dobrze, co dalej? To jest niekompletne, bo trzeba to jakoś kontynuować. No, pan Rafał zauważył niezwykle ważną rzecz. Niezwykle ważną rzecz. Taką mianowicie, że co zresztą w psychologii było przez bardzo wiele, nawet dekad pomijane, taki w moim przekonaniu jeden z najważniejszych ludzkich zasobów. Zasób, który dotyczy woli, wytrwałości w działaniu. No bo rzeczywiście samo powiedzenie sobie paru rzeczy, nawet bardzo emocjonalnie, nie gwarantuje sukcesu. To jest prawda. Ale też nie ma metody, która po kilku odpowiedziach spowoduje wytrwałość w działaniu. Czegoś takiego po prostu nie ma. To jest zupełnie inne zagadnienie, skądinąd pasjonujące, ale sama ta metoda, aktywizując właśnie pokłady wewnętrznej motywacji i ją tak rozpulchniając, nieładnie może trochę mówiąc, daje większą szansę, że człowiek będzie wytrwale realizował to, o czym powiedział. Ale czy będzie? Sama metoda oczywiście tego nie daje. I nie ma takiej metody. Ale być może nie ma takiej metody. No to jest potem, to się dzieje później. Jeżeli mówimy właśnie o tym, o tej nauce języka, czy odchudzaniu się, czy o czymkolwiek innych, no to tak naprawdę to się dzieje po zakończeniu tej rozmowy. I teraz jak implementować to, co sobie założyliśmy, jak to wcielać w życie, to jest już trochę inne pytanie. No tak, bo tu nie mówimy o cudach, to nie jest kategoria cud. Absolutnie. Ale teraz jeszcze tylko raz pani Agnieszko, momencik, tylko jeszcze myślę, że należałoby oddać może sprawiedliwość tej metodzie i pozwolić dokończyć, bo myśmy mówili o szóstym kroku, ale jeszcze niekompletnie, prawda? I być może tu się kryje jeszcze jakiś potencjał. Ale bardzo proszę, pani Agnieszko. Właśnie do tego szóstego kroku chciałam nawiązać, dlatego że tutaj pojawia się, w tym szóstym kroku pojawia się de facto pierwszy krok albo następny. Ja przypomnę, jaki jest następny krok, jeśli takowy istnieje, to jest numer 6. Tak, i to chodzi też o to, żeby tutaj tym następnym krokiem, czy pierwszym krokiem było coś rzeczywiście drobnego, co my wykonamy. Jeżeli będzie to kwestia, nie wiem, tych ćwiczeń albo biegania, to czasem wystarczy, że wyjmiemy buty z szafki, albo przygotujemy sobie ubrania, albo nastawimy budzik na jakąś tam godzinę. A potem ten krok faktycznie wykonamy. Dlatego, że wtedy dla nas, czy dla naszego umysłu, to jest informacja taka, zaczęło się. Czyli ustaliłam ten pierwszy krok, ustaliłam, wykonuję, czyli proces już ruszył. Bez tego pierwszego kroku, jeśli byśmy go popełnili, to on nie ruszy. I teraz ta informacja dla nas też jest bardziej motywująca, przepraszam, bo już mamy to poczucie, że idziemy jednak do przodu, tak? Że zaczęliśmy. A każda wielka podróż zaczyna się przecież od pierwszego kroku. Aha. Jeszcze uzupełnienie? Nie. Jeszcze. Proszę bardzo. To spróbujmy tak krótko. Otóż dlaczego ta metoda daje większą szansę? Bo pewności oczywiście nigdy nie ma, ale daje większą szansę, że rzeczywiście wdrożymy to w życie. Ano dlatego, że różnie te mechanizmy można by nazywać. Michael Pantolon mówi o autopercepcji Daryla Bema, nie wchodząc w szczegóły. Trochę podobnym mechanizmem jest zaangażowanie i konsekwencja, które jest opisywana w bestsellerze Roberta Cialdiniego. O co tutaj chodzi? Jeżeli my sami powiemy o czymś, to szansa, że to wykonamy, jest znacząco większa niż wtedy, kiedy nie będziemy o tym mówić. Kiedy ktoś nam na przykład zasugeruje, podpowie. Właśnie jedną ta istota tej metody polega na tym, że człowiek mówiąc, analizując tę sytuację, angażuje się i potem staje się konsekwentny w realizacji tego, o czym mówił, ponieważ człowiek to jest taka, to jest istota, która lubi być spójna między tym, co mówi, a tym, co robi. A jeżeli powie jeszcze głęboko o tym, co chce robić, to szansa, że to zrobi, jest większa. Aha. Dobrze, to teraz porozmawiajmy ze słuchaczami. Siedem trójek, zapraszam. Pan Łukasz i pani Monika, bardzo proszę, panie Łukaszu, słuchamy. Dzień dobry państwu. Ja przede wszystkim chciałem powiedzieć, że ja w pewnym sensie podzielam entuzjazm państwa do tej metody, ponieważ ona w dużym stopniu przypomina procedury stosowane w coachingu. I właśnie tego dotyczy moje pytanie. Chciałbym prosić państwa o informację, jakie są styczne punkty z coachingiem i co odróżnia tę metodę od coachingu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To może pani Monika, a potem spróbujemy odpowiedzieć na oba pytania. Słuchamy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja słucham państwa z zaciekawieniem dużym, ponieważ bardzo to jest dziękujemy. Trochę moja działka, w takim sensie, że ja jestem psychoterapeutką, ale również mam ze sobą taką przygodę z szkoleniami dla biznesu, dla firm. No i takie metody, o których państwo mówią, są bardzo często stosowane właśnie w tej drugiej działce. I jednocześnie często obserwuję, jak ludzie przychodzą na jedno, dwa spotkanie, mają właśnie olbrzymi zapał i chęć, a później okazuje się, że nie są w stanie kontynuować tego, tak? To, co było mówione przed chwilą. Tak jest. No i dla mnie tutaj tłumaczenia przychodzą z mojej jakby podstawowej pracy, czyli psychoterapeutycznej. Że często jest tak, że po prostu pewne nasze skrypty czy mechanizmy takie nieuświadomione zatrzymują nas w możliwości realizacji tych celów, do których mamy i dużą motywację, i duże chęci. Jednocześnie nie jesteśmy w stanie tego kontynuować. Więc myślę sobie, że to czasem jest tak, że pomimo świetnej metody, taka praca trochę po wierzchu, bo to, jakby dla mnie jest taka praca mocno na świadomości, na tym poznawczym kawałku. Jeżeli nie dotknie tego, co jest głębiej emocjonalniej, to często niestety kończy się właśnie fiaskiem. A bardzo dziękuję. Bardzo ciekawe głosy, bo one mówią o kontekstach, prawda? Najpierw był coaching, a teraz psychoterapia. No to pewnie na te pytania trzeba by odpowiadać dosyć długo, ale może da się krótko. No spróbujmy. To ja podejmę tutaj kwestię, bo pani powiedziała też, że miała to czynienia z takim aspektem biznesowym, czy szkoleniami, czy stosowaniem tego wśród menedżerów i że nie zawsze to potem działa. To tu pewnie są takie aspekty, raz, że warunków w ogóle w firmie stworzonych do tego, żeby zaszła jakaś zmiana, bo to też stosowanie tej metody no jest tak, bo to pewnego rodzaju zmianą organizacyjną. No więc właśnie, tak zwana kultura, prawda, że się musi zmienić. Tak, ja mam ostatnio taki przykład pracy dla firmy, gdzie na 700 pracowników w tej chwili przeszkolonych jest 100. I według tej metody? Tak, i będzie to, że tak powiem, przełożone na kolejne osoby. I to jest coś, co prawdopodobnie zwiększa bardzo znacząco szanse, dlatego że to jest znakomita ilość ludzi, która no, jest ich po prostu więcej. W związku z tym wspierają się też wzajemnie i pewnego rodzaju zmiana zachodzi jest po prostu. Jest szansa zmiany organizacji. Tak, dokładnie. I jest na to duże przyzwolenie. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, która też mi przychodzi do głowy, to przy wszystkich celach, które są ustawiane, czy to są osobiste, czy firmowe, to warto też się przyjrzeć temu, czy te cele są dla ludzi ekologiczne, czyli czy te cele są dla ludzi w porządku. Bo jeżeli okazuje się, że na przykład menedżer ma taki cel, że zbiera jakieś informacje od swoich podpracowników i dokonuje na podstawie tego usprawnień, co w efekcie ma spowodować, że ci ludzie zostaną zwolnieni. I on dopiero w trakcie takich zadawania sobie pytań zdaje sobie sprawę z tego, że to jest cel nieekologiczny dla niego, jest nie w porządku, on się z tym nie zgadza wewnętrznie, to dopiero wtedy się orientuje, dlaczego tych celów nie realizuje. Mhm. Więc to może być też przykład, że niektóre cele dla ludzi są nie okej. Na przykład pamiętam panią, która chciała strasznie schudnąć, a okazało się, że jej mąż po prostu lubi puszyste kobiety. I na takim podświadomym poziomie nastąpiła obawa, a co wtedy, kiedy mi się uda? No właśnie, teraz dotykamy chyba istoty tego drugiego pytania, tej refleksji pani psychoterapeutki, prawda? Że to musi być też na poziomie głębszym. Być może ta metoda jest na poziomie zbyt płytkim, żeby zadziałała. Ja bym tutaj polemizował i to dosyć radykalnie, no bo jeżeli mówimy o nieświadomości, to jest taki konstrukt, bym powiedział, nieweryfikowalny, bo wszystko można do nieświadomości sprowadzić. A nie da się sprawdzić, czy to naprawdę była nieświadomość, czy nie. Właśnie powab metody Pantalona polega na tym, że pracujemy na tym, co jest intuicyjnie dla człowieka bardzo dostępne. Bo dostępne są pozytywne konsekwencje tego, co robi. Bo dostępne są jego wartości. Może nie tak wprost, ale wystarczy chwilę o tym porozmawiać. I co jeszcze jest ważne, że metoda Michaela Pantalona, jak sam on mówi, ona dotyczy zachowania. Nie dotyczy jakichś głębokich zmian emocjonalnych, nieświadomych, tylko dotyczy zachowań. I to takich najlepiej zachowań użytecznych dla człowieka. I w tym sensie, nawiązując jeszcze do pierwszego pytania, tak, to jest metoda dobrze pojętego coachingu. Dobrze pojętego coachingu. Tak, bo coaching może być tak potworną lipą. Może być, to prawda. Przepraszam najmocniej, że tak mówię bezpośrednio, otwartym tekstem, ale prawda, że może. No. Wystarczy posłuchaj sobie różnych wystąpień na różnych... To może warto podkreślić, że my faktycznie mówimy o dobrym, rzetelnym coachingu, a nie o tym... Dobrze, ja jeszcze chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że to też nie chodzi o to, żeby taką metodę promować, bo że to jest jakiś tutaj mamy ukryty cel. Chodzi o to, że motywacja jest tak, no, że mamy z tym wielki problem. I skoro się pojawia jakaś taka metoda, która daje szansę, ona jest sprawdzona, to też nie jest jakaś taka lipa w sensie, że komuś tam w duszy zagrało, tylko to jest naukowiec bardzo poważnego uniwersytetu, który zbadał tę metodę, 100 badań naukowych ją potwierdza, ona jest w Ameryce stosowana na różnych polach, więc no po prostu może to się po prostu nam przyda i tyle. I mamy tutaj w studiu specjalistów, praktyków, no i teraz proszę posłuchać, może to jest akurat dla państwa metoda, ona ma szansę, żeby zadziałała, no to ja mam taki przekaz. A jeszcze dla tych osób bardzo sceptycznych, to sceptycyzm promowany powinien być. To jak przeczytają przynajmniej szczególnie początek książki, to zobaczą bardzo realne zastosowania dla tej metody u ludzi bardzo tego potrzebujących. Takich, którzy powinni przechodzić terapię związaną z alkoholizmem i nie podjęli tej terapii. I dopiero taka krótka interwencja dzięki tej metodzie zwiększyła realne zachowania, czyli przystąpienie do terapii, zwiększyła szansę przystąpienia do terapii o 50%. Więc to jest konkret. Tak, to prawda. No jeszcze może na koniec jakaś puenta, jakieś wysokie C. Może to, że jeżeli robiliśmy coś do tej pory i to nie działało i nie przynosiło efektów, to może po prostu warto sprawdzić, czy ta metoda będzie czymś, co ten efekt przyniesie. Przecież nie zaszkodzi, tak. A może jednak pomóc. Jeszcze jedno zdanie. No, żyjemy w czasach, gdzie wciąż główną rolę odgrywa zewnętrzna motywacja. A tutaj mamy szansę pobudzić coś innego, wewnętrzną motywację, która daje bardzo często znacząco lepszy efekt. Bardzo dziękuję. Doktor Sławomir Jarmusz, psycholog, trener i pani Agnieszka Maruda-Sperczak, trenerka biznesu, która jest certyfikowanym ekspertem tej dziedzinie. Gdy państwo chcieli się z tą metodą zapoznać, no to pewnie są różne możliwości, różne źródła, ale mamy kilka książek Michaela Pantalona, Motywacja. Proszę zadzwonić do Edycy Kocęby, to jest 7 trójek, jak zwykle. Bardzo dziękuję Edycie, bo jest wydawcą programu. Dziękuję pani Elżbiecie Malinowskiej, która program realizuje. Do usłyszenia, Dariusz Bugarski.